Είχα πάρει ένα δρόμο που διέξοδο δεν έχει, κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πως να ψάξω να την βρω, να μην πληγωθώ. Πάρε το δρόμο και έλα, και έλα, και έλα, να με βρεις. Μπροστά σου είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη, θα το δεις. Πάρε το δρόμο και έλα, και έλα, και έλα, να με βρεις. Μπροστά σου είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη, θα το δεις. Είχα όνειρα για σένα, έβγαλα κι απ' τα κρυμμένα, με πονάει που σ' αγαπώ. Όμως νιώθω λίγο μόνος, περισσεύει λέει ο πόνος, μοναξιά δε σε μπορώ, γιατί σ' αγαπώ. Πάρε το δρόμο και έλα, και έλα, και έλα, να με βρει. Μπροστά σου είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη, θα το δεις. Πάρε το δρόμο και έλα, και έλα, και έλα, να με βρεις. Μπροστά σου είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη, θα το δεις. Πάρε το δρόμο και έλα, και έλα, και έλα, να με βρεις. Μπροστά σου είναι η αγάπη, αγάπη, αγάπη, θα το